Sora săracilor, de Emil Zola. Traducere și dramatizare radiofonică de Sanda Socoliuc. În distribuție Mihai Mălai Mare, Cătălina Mustață, Eugen Cristea, Janin Stavarache, Alina Teianu, Ștefan Velniciuc. Regie artistică Vasile Manta. Fetițo, stai! Stai o clipă! Cu mine vorbiți, domnule fermier! Cu tine, copilă! Azi am vândut mult greu la târg și vreau să-ți dau și ție câțiva bănuți. Te văd mereu cum duci în spate câte o legătură de crengi uscate. Legătura e mai mare decât tine. Să știți că nu e atât de grea cum pare. Credeți-mă, domnule fermier! Aș vrea să te cred. Drăguță, am și eu copii acasă. Tu ești cam dezbrăcată pentru vremea asta. Uite, ia banii ăștia și cumpără-ți din partea mea o fustă mai groasă pentru iarnă, da? Ești tare slăbuță și palidă. Și cumpără-ți și ceva de mâncare, fetițo. Sunteți prea bun, domnule fermier, dar nu pot lua banii. De ce? Cum? Față de alții, eu am ceva îmbrăcăminte. Am un loc pentru dormit. Vrei să merg cu tine la magazin? Nu, mulțumesc pentru gândul bun. Vă rog din suflet să vă duceți la biserică. Ce? Lângă portic, la intrare, este un bătrân mult mai amărât decât mine. Poartă o cămașă subțire și tremură din toate încheieturile. Cumpărați-i lui o vestă groasă. O să-mi fie și mie mai cald când o să-l văd îmbrăcat. Bine. Sora săracilor. Așa o numeau oamenii pe fetița de 10 ani de la ferma soților Guillaume și Guillaumet. Unii îi spuneau așa în derâdere pentru că umbla jerpelită, aproape dezbrăcată chiar și iarna. Alții îi spuneau sora săracilor pentru că era bună la suflet și îi compătimea pe sărmani, uitând de propriile ei necazuri. Nu trăise însă de la începutul vieții în sărăcie. Când eram mică, aveam un leagăn împodobit cu dantele. Jucării multe umpleau camera în care stăteam. Oare am visat? Sau chiar așa a fost? Aveam o mamă tânără și frumoasă, care mă săruta, mă alinta, îmi cânta cântecele. Într-o zi, ea n-a mai apărut lângă leagănul meu. Plângeam în hohote și o strigam. Dar tata mi-a spus că Dumnezeu o luase la el în ceruri. Atunci am tăcut. Tata era bun și iubitor, dar s-a întâmplat ceva și nici el nu a mai venit să-mi spună seara o poveste, să mă mângâie și să mă sărute pe frunte. Niște oameni necunoscuți mi-au spus că s-a dus să se întâlnească în ceruri cu mama. M-am gândit atunci că, din clipă în clipă, mama și tata vor trimite pe cineva să mă ducă și pe mine lângă ei. N-a fost așa. Fetița se născuse într-o familie bogată, dar rudele lacome o lăsaseră fără avere. Într-o dimineață, unchiul Guillaume și mătușa Guillaumet au apărut, au învelit-o într-o pătură aspră și au luat-o cu ei la fermă. Unchiul și mătușa fuseseră bogați cândva, dar ce să-i faci? Lui Guillaume îi plăcea să chefuiască zi și noapte cu prietenii, iar doamna Guillaumet pierdea ceasuri întregi prin magazinele de modă, cumpărându-și rochii scumpe, panglici de mătase și fel de fel de pudre care costau cât ochii din cap. Așa se face că sărăcia a luat locul îndestulării de până mai ieri. Cei doi s-au trezit că nu mai era pic de vin în pivniță, iar oglinda de cristal din hol a trebuit să fie vândută la licitație. Mica fermă le rămăsese, dar cine să muncească pe rupte când Guillaume și Guillaumet erau obișnuiți doar cu huzurul? Sunt oameni pe care sărăcia îi face mai buni, însă pe ei îi făcuse mai răi, mai lacomi, mai puțin înțelegători cu suferințele altora. De aceea o asupreau pe sora săracilor, fără a le păsa că era atât de mică. Hai, hai, fato, hai, nu lenevi! Fugi în pădure și adu lemne de foc. Imediat, mătușică. Stai! Înainte de a pleca, fă-mi un ceai. Da. Dai, dă și cu mătura prin casă. Da. Trăim ca într-o cocină și ție nici căspasa. Fac numai decât curățenie, mătușă. Stai! Să aduci o găleată de apă de la fântână. Da. Vezi să umpli găleata până sus. Da, mătușică. Că dacă faci ca ieri și o aduci plină doar pe jumătate, strag iar o mamă de bătaie. E cam grea găleata și alunec pe gheață, mătușico. Apa se mai varsă pe drumul înapoi. Da, nu-mi întoarce vorba, obrăznicătură. Na! Bucură-te că nu-mi pun mintea cu tine, ființa nerecunoscătoare. Nu te mai smior căii și fă ce ți-am spus. Sora săracilor avea mereu obrajii scăldați în lacrimi, primea des bătăi nemeritate, mătușa și unchiul nu o lăudau niciodată, nu o mângâiau, nu o întrebau ce o doare. Fetița îndura totul ca și când viața aceea lipsită de bucurie se cuvenea. Nu se plângea nimănui și făcea un bine cât de mic oricui putea. Guillaume și Guillomet erau mai tot timpul posomorâți și răi, de parcă nu ei, ci lumea întreagă ar fi fost de vină pentru sărăcia lor. Ei, dar într-o după-amiază târzie, ce să vezi? Au pus o masă cu de toate și s-au apucat să chefuiască. Unchiul și mătușa erau veseli așa cum sora săracilor nu-i văzuse niciodată. Ai toarnă, ai nevoastă, mai toarnă-mi un pic de vinișor, că tare-i bun. N-o să mă zgârcesc, bărbate. Mă, viața e frumoasă la urma urmelor. Fetițo, fetițo, ce caci gura? Eu nu fac niciun rău. N-am vrut să vă supăr. Cine a zis că ai făcut vreun rău? Da, chiar, cine a zis? Ba mai mult, ai fost o fetiță cu minte. Ai măturat, ai adus apă cu găleata aia mare și grea, ai strâns o mulțime de găteje pentru foc. Ce crezi că eu n-am văzut? N-am făcut mare lucru, unchiule. N-ai făcut, dar eu tot vreau să te răsplătesc. Ia un bănuț nou de aici, un bănuț nou și lucios, și du-te în oraș până nu se întunecă. Și acolo joacă-te, dă-te în tiribombă, cumpără-ți bomboane. Unchiule, nu pot. Cum nu poți? Ei, fetițo, îți spun eu că sunt o mătușă bună. Ia banul și ascultă-l pe Ghiom al meu, că nu se știe când mai dă norocul peste tine. Așa e. Ia mai toarnă un vin nevastă. Hai de aici. Sora săracilor a luat banul cu sfială și a pornit-o spre oraș. Să se joace? Ea nu știa să se joace. A ajuns repede pe strada mare. Se putea plimba în voie. Ar fi sărit într-un picior, dar se simțea prea stângace. Nu era învățată să meargă fără grabă, fără treabă. O să se ducă să privească la vitrina magazinului de lângă biserică. Ce de minunății erau acolo! Bomboane colorate și păpuși mari și mici, îmbrăcate în rochii cu dantele și volane. Seara, magazinul era luminat ca un fel de rai al dulciurilor și jucăriilor. Muți de admirație, copiii zăboveau prin preajmă și priveau cu gura căscată la lucrurile din vitrina ademenitoare. Bătea cam tare vântul când a ajuns sora săracilor pe strada cu magazinul acela de bază. Fetița s-a oprit șovăitoare și a adunat zdrențele în jurul trupului Pirpiriu și a privit spre vitrină fără a îndrăzni să se apropie. Eu vreau păpușa cu rochiță roz. Eu o vreau pe aia cu o coroană pe cap. Eu vreau acadeaua galbenă. Bomboane! Bomboane! Bomboane, bomboane, mereu aș mânca bomboane. Tare bune au fost azi cu mine unchiul și mătușa. Nu m-au certat, nu m-au bătut. Mi-au dat banul ăsta nou să-mi cumpăr orice vreau, mulțumesc lui Dumnezeu. Ce frumos e să vezi atâția copii veseli, bine îmbrăcați pentru iarnă. Oare pe ei sărută pe frunte mama, tata? Sigur, îi sărută, îi mângâie și îi tot își doresc jucării. Ce drăguți și ce curajoși sunt cum stau lipiți cu nasurile de vitrină. Mie mi-ar plăcea să am păpușa aceea cu păr lung. E îmbrăcată într-o rochie albă de mătase. Aș pieptăna-o, i-aș face codițe. Ce spun eu? În seara asta sunt bogată. Am un ban nou și mi-o pot cumpăra. Sora săracilor a îndrăznit să mai facă doi pași în direcția magazinului și iar s-a oprit. Se simțea puțin rușinată pentru că era bogată și banul strălucitor strâns în mâna vânătă de frig parcă o incomoda. Poate chiar își va cumpăra păpușa. A căutat din ochi banca de piatră de pe trotuar. S-ar fi așezat o clipă ca să se gândească mai bine. Pe banca rece însă stătea o cerșetoare. Tremura de frig și își legăna copilașul care plângea. Taci, scumpul meu. Dormi, dormi, puișorule. Îi este frig, doamnă? Poate, dar cred că e mai puțin frig decât ție, drăguțo. Eu sunt obișnuită cu gerul, doamnă. El este atât de cincaș, de mic, încât mă gândesc, o păturică ar fi bună pentru el. Luați banul ăsta, vă rog. Fetiță. Vă rog, doamnă, luați-l. Fetiță, fie așa cum vrei. Nu o să refuz pămana ta prețioasă. E doar un bănuț, doamnă, dar vi-l dau din toată inima, credeți-mă. Te cred. Spune-mi adevărul. Nu-ți dorești și tu ceva pentru tine? Ceva? Pentru mine? Nu. Te uiți la hainele mele sărmane, da? Așa cum mă vezi, pot face astfel încât să îndeplinesc dorințele cuiva cu sufletul mare, așa ca tine. Tu ești, ești un copil, un copil altfel. Ce frumos îmi vorbiți, doamnă. Aveți ochii strălucitori ca stelele, o coroană de lumină în jurul capului. Sunteți foarte bună. Și copilașul a adormit fericit pe genunchii dumneavoastră. Ia uitați, surâde în somn. Fetițo, spune-mi ce-ți dorești pentru tine. Ce-mi doresc? Da? Oricât mă gândesc, nu știu să-mi doresc ceva anume. Nu-mi doresc nimic, doamnă, credeți-mă. Da. Tu ai păpuși? Păpuși? Nu, n-aș avea timp să mă joc, doamnă. Mi s-a părut că te uitai lung la o păpușă din vitrină. Păpușa cu părul lung. Dacă o vrei, ia ta. O vrei? Nu, mulțumesc. E adevărat, păpușa este frumoasă și Am vrut să o cumpăr. M-am răzgândit. Cum să mă duc acasă cu păpușa? Simplu. Cum ar face orice fetiță de vârsta ta. Să ai păpuși nu este un păcat. Nu, nu. Dar dumneavoastră nu o cunoașteți pe mătușa Ghiomet. Ar face bucățele păpușa cât ai clipi. Ah, da, da, da. Înțeleg. Poate că ai vreo altă dorință, fetițo. Da, am. Vreți neapărat să-mi dați ceva în schimbul banului pe care vi l-am dăruit? Vreau. Atunci vă rog să... Mi-e rușine să vă cer asta. Hai, spune. Spune. Voi fi bucuroasă să fac ce-mi ceri. Vă rog să rotați-mă pe frunte. Bine. Hai. Vino să te îmbrățișez. Draga mea. Așa îmi făcea mama mea când eram mică. Doamnă, răsplata dumneavoastră mă face fericită. Nu știu ce să spun. Chipul dumneavoastră răspândește lumină. Mi-a dispărut deodată toată oboseala. Mă simt ca într-al nouălea cer. Fată dragă, fată dragă, vreau să-ți dau și eu un bănuț. Nu știam ce să fac cu el înainte de a te întâlni pe tine. E vechi și găurit la mijloc, pare fără valoare, dar mulți prinți ai lumii și multe doamne nobile mi-au aruncat pentru el pungi pline cu aur, cu bijuterii și mi-au făcut promisiuni nenumărate. Dar de fiecare dată m-am gândit bine și am înțeles că nu meritau să primească bănuțul. Haide, uite-l, întinde mâna și ia-l, ia-l. Indiferent ce se va întâmpla, să nu faci altceva decât ce-ți va spune inima, fetița mea. Sora săracilor a întins mâna ca vrăjită și a luat bănuțul. S-a uitat mirată la el. Ce spunea cerșetoarea aceea? Prinții și doamnele bogate n-ar fi avut de ce să-l dorească. Era un ban ruginit, subția de timp. Pe o parte se ștersese și numele țării din care provenea, pe cealaltă parte se mai zărea parcă o coroniță. O să-l dea unui sărac? Nu, îl va păstra. Cu acel bănuț nu se putea cumpăra nici măcar un codru de pâine. Ca și când fetița ar fi gândit cu voce tare, cerșetoarea cu ochii strălucitori și capul înconjurat de raze a insistat. Păstrează banul de la mine, fetițo. Tu vei ști ce trebuie să faci cu el, draga mea. Fetița, puțin rușinată de gândurile ei, s-a mai uitat odată la bănuț, l-a strâns în palma ei mică, apoi l-a pus în buzunarul fustei jerpelite. A ridicat ochii pentru a-i mulțumi femeii, dar pe banca de piatră nu mai era nimeni. Uluită, a pornit încetişor către casă. Dormea deasupra hambarului, într-un fel de pod unde zăceau claie peste grămadă mobile vechi și hodorogite. În nopțile în care răsărea luna, fetița era fericită. Prin lucarna podului intra lumina albă a lunii și copila ajungea ușor până la culcușul ei, făcut din scânduri grosolane și așternut cu o saltea din paie uscată. În nopțile întunecoase era mult mai rău. Atunci trebuia să se orienteze pe pipăite până la locul de dormit. Unchiul Ghiom și mătușa Ghiomet au adormit. Mă duc și eu la culcare. Oh, e lună plină noaptea asta. Ce bine îmi pare! Când e luna sus pe cer, nu mai este frică de șoareci, din hambar și de zgomotele ciudate care se aud noaptea. Sora săracilor nu se culca niciodată fără a-și face rugăciune. Razele lunii luminau cel mai bine un cufăr vechi, aruncat într-un colț al podului. Acolo se ruga fetița în fiecare seară. Ea îi mulțumea lui Dumnezeu pentru tot, chiar și pentru lumina lunii care îi risipea spaimele nopților de iarnă. E tare somn. O să-mi scot fusta și o să dorm. Nu cred. Nu poate fi adevărat. Poate că visez. Ploaia asta de bani vine din buzunarul fustiței mele? Dorm? Sunt trează? Sora săracilor nu visa. Pe podeaua hambarului se răstogoleau de zor sute de bani adevărați. A început să-i adune și i-a pus în fișicuri pe cufăr. Când pe jos nu mai era niciun ban, a ridicat fusta ca să o așeze frumos. Era mult mai grea ca de obicei. Buzunarul era doldora de bani de aur. Minute în șir a tot scos bani din buzunarul care părea fără fund. În cele din urmă a dat și de bănuțul coclit primit de la cerșetoarea cu chipul scăldat în raze. Dumnezeu, am făptuit un miracol! Femeia cea bună a spus că și bogătașii cei mai mari și-ar dori bănuțul ăsta. Acum o cred. Parcă ar avea o viață a lui. Freamătă ca și când ar vrea să umple tot podul cu bani. Stai cu mințel! Ce să fac eu cu teancurile de monede de pe cufăr? Sunt mai multe decât știu să număr. Sora săracilor era în același timp bucuroasă și speriată de întâmplarea aceea care depășea orice imaginație. Dintr-o dată era bogată, foarte bogată. Ce trebuia să facă mai departe? Înainte de orice, o să cos la lumina lunii un săculeț și o să pun în el bănuțul fermecat și toate monedele. Trebuie să găsesc prin podul ăsta o bucată de stofă. Am ac și ață. Da, o să mă descurc. Sora săracilor a cosut cu grijă o punguță dintr-o bucățică ponosită de material. A pus banul cel vechi pe fundul punguței, apoi fișicurile de monede. S-a gândit că punga era mică și n-or să încapă toți banii, dar ciudat. Umplea punga până sus cu un fișic de bani, apoi punga se golea de la sine și încăpeau alte și alte fișicuri. Mulțumită și obosită, fetița a pus punga sub salteaua ei de paie și s-a culcat. Numai luna a văzut în acea noapte ce frumos zâmbea în somn copila. Visa că o să-i facă fericiți cu pomenele ei pe sărace de prin partea locului. Iar s-a făcut dimineața. În noaptea asta m-am odihnit foarte bine. Se făcea că am primit un ban coclit, găurit la mijloc. O femeie cu chipul înconjurat de raze mi l-a dat mie și m-a sărutat pe frunte. Stai! Așa să fi fost? Am cusut o pungă. Punga trebuie să fie sub saltea. Da, e aici! E mică, dar este foarte grea. Bănuțul fermecat a sporit comoara în timpul nopții. Cu banii din pungă o să-i fac fericiți pe toți oamenii săraci, pentru că sunt mulți, din ce în ce mai mulți. Acum n-or să mai piară din cauza iernii. Acum vor avea și mâncare pe săturate și îmbrăcăminte. Sora săracilor s-a îmbrăcat în grabă, a strâns la piept sub mantia ponosită punga cu monede și a coborât cu saboții în mână. A trecut tiptil pe lângă patul în care Guillaume și Guillaumet dormeau duși, a deschis larg ușa și a luat-o la fugă de sculță prin zăpada care se așternuse în timpul nopții. Ce ticăloasă sunt! Am fugit uitând să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru miracol. Nu mă vede nimeni așa de dimineață. O să mă rog aici, la marginea drumului. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer. Îngenunchiată la marginea cărării care ducea spre oraș, sora săracilor se ruga cu vocea aceea de copil care seamănă atât de tare cu glasul divin al îngerilor. Era grozav de frig și când a terminat rugăciunea, fetița și-a amintit că trebuia să-și pună în picioare saboții. Ha, tare zăpăcită sunt! Aveam saboții la mine și eu alergam de sculță. Dați-mi și mie un mănuț. Fie-vă milă, dați-mi un mănuț. Dați-mi și Îl văd pe bătrânul Lorb. Îl ține de mână nepoata lui cea mică. Te pomenești că au pornit-o la drum din pricina gerului. Cine știe prin ce cot l-on dorm sărmanii de ei. Tăicuță! Tăicuță! Așteaptă-mă puțin! Am să-ți dau niște bani. Dumnezeu m-a trimis la tine. O să ai ce mânca. Mulțumesc. Și o să-ți poți plăti un loc la Han. Mulțumesc. Sora săracilor a scos câțiva pumni plini cu monede până a umplut mâinile lungi și osoase ale bătrânului Orb. Omul nu mai contenea cu mulțumirile, însă ea n-a stat să-l asculte. S-a grăbit spre locul însorit din fața bisericii, acolo unde erau multe bănci de piatră. Cerșetorii se adunau din zori așteptând nu numai pomenile, ci și răsăritul soarelui. Era un soare cu dinți, însă lor, sărmanilor, li se părea că este mai cald acolo. Stăteau toropiți de foame și de ger, iar fetița a început să împartă bani tuturor. Oamenilor, nu le venea să creadă că o fetiță, la fel de zrențuită și slabă ca ei, făcea pomeni atât de generoase. Luați de aici, vă rog! Mulțumim! Fetiță! Mulțumim, sora săracilor! Nu mulțumiți mie, ci bunului Dumnezeu, lui Iisus și Fecioarei Maria! Să fie primită pomana ta! Îți mulțumim, Doamne, pentru că ai trimis la noi acest înger! Dumnezeu să-ți întoarcă binele înzecit, sora săracilor! Ia și tu! Și tu! Sărut mâna, măicuță! Ia banii! Și caută-ți o gazdă. Mulțumesc. Să picotești la căldură. Vai și amar de bătrânețile tale sărace. Săculețul cusut la lumina lunii nu se golea, ci se tot umfla. Era doldora de monede, în vreme ce sora săracilor punea cu dărnicie bani în mâinile care se întindeau spre ea, în pălăriile de pe jos și în cutiile de tablă ale cerșetorilor. Fetița se simțea puternică, așa cum nu se simțise niciodată în viața ei. A părăsit curând orașul și a pornit-o spre satele din împrejurimi. Era foamete mare în iarna despre care vă vorbesc. Sora săracilor mergea fără să-i pese de vânt, de nămețe, de zăpadă, de ger. În urma ei, sărace se adunaseră ca într-un alai. Se țineau după ea, nici ei nu știau de ce. O binecuvântau și aproape că uitaseră de foamea pe care nu și-o mai potoliseră de săptămâni întregi. Sora săracilor, mică și firavă de felul ei, părea acum înaltă, răspândea forță și încredere. Străbătea dealuri și văi înzepezite fără să obosească, fără să se poticnească, fără să se oprească. Vechii ei saboți o purtau repede, ca împinși de o forță necunoscută spre locurile cu oameni nevoiași. A străbătut în ziua aceea multe sate, lăsând în urma ei oameni fericiți pentru că nu mai aveau să le moară copiii de foame în iarna care se anunța a fi cumplită. Nici n-am băgat de seamă că se înserează. Trebuie să mă întorc acasă la unchiul Ghiom și mătușa Ghiomet. Poate sunt îngrijorați de lipsa mea. Cred că or să-mi dea o bătaie groaznică. Vrăbiuțelor! Ce vreți să vă fac? Sunteți multe și flămânde, vă cred. Nu am la mine decât bani. Pe voi banii nu vă ajută nicicum. Ce n-aș da să se preschimbe pe loc în grăunțe. Fetița a scos din săculeț un pumn plin cu bani și, minune, banii au devenit pe loc boabe de grâu. Mâncați! Mâncați, vrăbigureșe! Mâncați pe săturate! Sora săracilor a rămas o vreme acolo și le-a tot aruncat vrăbiilor grăunțe din săculețul fermecat, mulțumindu-lui Dumnezeu pentru că îi ascultase ruga. Când toate păsările cerului au fost sătule, fetița și-a reluat drumul înspre casă. S-a gândit în nevinovăția ei, că ar putea scoate din săculeț și veste groase, fuste pentru fetițe, mante și pături pentru sărace pe care îi va întâlni în cale. Minune, chiar așa s-a și întâmplat. Îmbrăcămintea pe care o scotea din săculeț, după gândul ei, părea a fi cusută de meșteri croitori, cum rar se găsesc printre oameni. Mai mult, acele îmbrăcăminți se potriveau perfect pe trupurile oamenilor care le primeau. Sora săracilor parcă zbura. Era ușoară, era bucuroasă pentru bucuriile pe care le făcea semenilor. Străbătuse într-o singură zi aproape întreg ținutul și peste tot rămăseseră întipărite în zăpadă urmele saboților ei. Nu simțise în acest timp nici foamea, nici oboseala. Ei, cum? Numai Dumnezeu știa. Era foarte târziu când sora săracilor a ajuns acasă. Unchiul și mătușa adormiseră, istoviți de amenințările pe care le proferaseră întreaga zi la adresa ei. Am scăpat de bătaie în seara asta. Luna e sus pe cer, frumoasă de ea. O să-mi fac rugăciunea de mulțumire lui Dumnezeu și o să mă culc. Vreau să mai văd bănuțul care îmi dăruiește atâta fericire. Fetița s-a așezat pe cufăr și a început să golească săculețul care avea de acum marginile lărgite și ușor destrămate. A scos iar pumni întregi de bani aurii, monedele se răstogoreau fără șir pe podeaua hambarului și fata nu știa cum să oprească risipa aceea. Unde era bănuțul coclit? Nu reușea să-l găsească. A întors atunci săculețul cu gura în jos, podeaua s-a umplut cu un strat gros de monede, săculețul s-a golit în sfârșit, iar fata a găsit bănuțul găurit. Zgomotul din pod l-a trezit pe Guillaume. Bărbatul a scuturat-o fără menajamente pe nevasta lui, care sforăia de zor. Hei, femeie, trezește-te! Tu ai auzit ceva din aur? Hai, trezire! Ai auzit sau nu? Ha? Ce să aud? Șobolanii care-ți dupăie prin pod? Șobolanii care-ți dupăie... Cu șobolanii suntem obișnuiți! Ghiomet, te-ai trezit? Hei, fii atentă la mine! Dorm, lasă-mă în pace, Ghiomet! Dacă te chin insomnia, nu e treaba mea. Măi, tăși din gură, netoato! Se vede că s-a întors fata aia din hoinăreală. Cred că a furat punga vreunui trecător. Din pod s-au auzit clinchete de bani. Clinchete de bani? De bani. Ce spui, bărbate? Bani? Aha. Doamne, de mult n-am mai văzut bani. Da, eu. Cu bani o să-mi cumpăr o pălărie cu panglit și pantof de piele fină. O să-mi cumpăr o pălărie cu... Băi, exact ce-ți lipsea. Hai să mergem, titil, să vedem ce blestemății a făcut ființa aia. Hai, vină cu... Ghiom, ai grijă cum pășești. De ce? Pe ești tare gras. E, sunt gras. Să nu scârție scara cumva. Așa. Măiculiță, Doamne, Maica Domnului, nu-mi pot crede ochilor. Ce de mai bani lucitori sunt pe podea. Mai încet. Ce de bani lucitori sunt pe podea. Încet, omule. Da, e o lumină ca ziua aici. Păi asta din cauză că e lună plină, tu nu vezi pe lucarnă? Se vede totul ca în palmă. Mica ticăloasă a căzut printre bani, răpusă de somn. Ai zice că a tras la juc toată ziua. Ia uite-te la ea, pipernicita zâmbește. Visează ceva frumos. O înțeleg. O înțeleg, pentru că ăștia sunt bani de aia serioși. Da, aia zâmbește. Auzi, zâmbește, nu zâmbește, ce ne pasă nouă. Hai să adunăm monedele să vedem ce facem cu ele. Hai, stai un pic să ne sfătuim. Ce să ne mai sfătuim? Tu-și din gură cu o trezești. Femeie, prin ce minune crezi tu că s-a umplut podul nostru cu bani? Hai, ia zi. Ce? Mai ce? Rezis? Nu-mi vine în cap nicio explicație. Că banii vin de la diavol sau că sunt trimiși de Dumnezeu, mie tot una. Da, dar important e că suntem iar bogați. Ghiomet, da. Ce facem? Păi tu faci ce te taie capul, ca de obicei. Da. Dar eu strâng o poală de monede. Mâine știu cum să cheltuiesc banii ăștia. Da, știu, pantofi. Hai, adună și tu cât poți băga în buzunare. Adun, n-ai grijă. Așa. Doamne Dumnezeule și măiculița Domnului, la mijloc e o vrăjitorie. Uite-te, banii s-au prefăcut în lilieci zburători. Fii atentă, Ghiomet, să nu se încâlcească vreun în părul tău, ai grijă. Ce mai e? Un liliac m-a mușcat de nas. Vai de mine și... Ia, uite, pe mine m-au izbit câțiva drept în obraj. Ia uite. Cât pe ce să-mi scoată ochiul ea de... N-ai bine de ea. Ia uite, ce e asta? Ce-i? Vai de mine, îmi șiroiește sângele pe față. Uai, cred că am călcat într-un cuib de șoareci. Șoareci? Unu și-am tip dinții în pulpa mea, uite. Ce vrei să-ți fac eu, femeie? Ferește-te. Ion, știi ceva? Ce să știu? Știu doar atât. Că, ce mă doare obrazul. Știu că în podul nostru e o mare de bani aurii. Banii ăștia sunt într-adevăr frumoși la vedere, dar periculoși când îi atingi. N-o fi dracu chiar atât de negru. Crezi tu? Ia un pumn de bani și coborâm. Coborâm, îi țin strâns de tot ca să nu se mai preschimbe în cine știe ce bazaconie. Bine, încearcă dacă ai curaj. Hai să coborâm. Hai. Ce mai e? Mă înceapă! Deschide pumnul odată, Ghiomete. Vreau să dau drumul bănișorilor. Vreau să-mi cumpăr o rochie nouă. Mai nebunii cu rochia. Ia uite, îți curge sânge. Lasă-mă să văd ce ai în pumn. Ia să văd. Bani, ce să am? Bani. Asta s-o crezi tu? Ia deschide ochii, poftim. O grămadă de ace. Mi-au intrat în carne. Lasă-mai Ghiom, te-a pleci degeaba. Nu mai atinge banii, sunt blestemat. Bine, sunt, dar o să iau numai doi. Vreau să trag mâine. Iar mă doare. Vreau să trag mâine, ți-am zis, un chef cu prietenii. Poate cine știe, eu sunt mai norocos decât tine. Ia să văd. Arde, m-au luat foc mâinile. Ăștia nu sunt bani. Nu, dar pot jura că țin mână două bucăți de jar aprins. Ai dreptate, jar, da. Bucăse pe pustii. Haide jos la noi, femeie. Haide. Nu-mi vine. Hai să încercăm să prindem câteva monede măcar. Ia hai. Să vedem. Banii ăștia s-au prefăcut. Vai, ce scârbos. S-au prefăcut în broaște răioase. Cei mele naburi fierbinte. Ia uite, aici sunt șerpi veninoși. Cum necăcios. Nu, cucuvele. Ia uite, pietre ascuțite. Ba nu, raci. Au clești puternici. Vedem că un șarpe. Mă-nțeamă. Și Ghiom și Ghiomet cutreierau nebuniți podul, călcând pe banii care erau când nisip, când crabi, când corbi, când viespi, când șopârle veninoase. Curând, stratul de bani s-a transformat într-un fel de mâl în care frământau reptile urât mirositoare. Cei doi soți, speriați să nu fie înghițiți de mâl, au dat până la urmă bir cu fugiții. S-au bulucit pe scară în jos și au răsuflat ușurați. Ciudat, dar în tot acest timp, sora săracilor nu se trezise. Zâmbea în somn. Visa frumos. În zori, fetița s-a sculat și a început să aibă remușcări. Le-am dat bani de pomană tuturor săracilor din ținut. Dar unchiul și mătușa nu sunt și ei săraci? Sunt! Sunt un pic răi câteodată. Bine, bun sau răi, toți merită să aibă bani pentru a-și cumpărea pâinea de toate zilele. Cine știe, când erau bogați, poate erau mai buni. Fetița a coborât grijulie să nu-i trezească pe Ghiom și Ghiomet și a ieșit iar în gerul de decembrie. Strângea la piept punga fermecată și s-a grăbit să ajungă în oraș. A cumpărat de la proprietar tot terenul din prejurul fermei rudelor sale. A luat de la târg, fără să se tocmească, o pereche de boi frumoși și o căruță. A plătit un băiat care se pricepea la înjugat și l-a mânat boii și l-a trimis în sat la casa rudelor ei să rămână slugă la fermă. Fata a mers apoi din prăvălie în prăvălie cu trei calești după ea și a făcut provizii de zile mari. Nu târguia fleacuri inutile, așa cum te-ai fi așteptat la o fetiță care de-abia împlinise 10 ani, și numai lucruri folositoare. A cumpărat chiar și un dulap, un pat, o masă. Apoi a stat și s-a uitat la caleștile pline. Bine, bine, mă duc eu cu toate acestea la unchiul și la mătușa. Dar unde o să le punem? Hambarul este gata să se dărâme peste noi. Ah, știu! O să tocmesc niște zidari ca să construiască o casă nouă, mai mare și mai solidă. Sora săracilor a angajat numai decât meșterii pentru că avea să vină primăvara și a pornit-o spre casă. Ghiom și Ghiomet nu se treziseră încă, de erau obosiți după aventura din noaptea trecută. Nici scârțitul roților, nici mugetele boilor sau nechezatul cailor de la calești nu i-au sculat din somn. Mulțumită că izbutise să facă o groază de treburi într-un timp atât de scurt, fetița a început să strige din toate puterile. Unchiule Ghiom! Ce asta? Unde sunt? Unchiule! Mătușa! Repede! Ieși din curte! Aoleu, dar ce ore... Scoală, Ghiomet, nu mai sfărăi atâta! Disperata aia noastră de fată! Mătușa! Răcnește pe afară ca din gură de șarpe! Asta vrea bătaie cu orice chipă! Mătușa! De data asta n-o iert! Unde mi-e fusta? Da, unde sunt pantalonii? Ia! Mătușa! Ia! Dar taci, fata, odată! Hai de gură! Că te trageți ca toate jos de la mine? Ia ce... Cui e căruța cu boi? De unde au apărut caleștile astea cu pachete, cu canapele, cu mobile, cu saci? Ia, răspunde, fată. Ia, răspunde. Ce-i cu înghesuiala din curtea noastră? Tot ce vedeți e al vostru, de la bunul Dumnezeu. Cum? Lui să-i mulțumiți. Cum? Ce tot vorbește acolo? Îți bați joc de noi, neobrezat-o? Nu, vorbesc serios, unchiule. Serios. Vezi că te-ai îmbrăgat cu fusta, mătușii. Ia uite. Vezi? Mătușă Ghiomet, ți-ai pus în grabă pantalonii unchiului. Da, asta nu se poate. Poate pantalonii, dar se poate așa ceva, ne bate în joc. Cei doi soți priveau uluiți la căruță, la caleștile pline, la sora săracilor pe care făgăduiseră să o bată măr. Ascultau vorbele ei, dar parcă nu le înțelegeau cu adevărat. În cele din urmă s-au uitat unul la altul și au izbucnit în plâns fără să știe nici ei de ce. Mai târziu s-au obișnuit cu noua lor situație. Nu a trecut anul și Ghiom și Ghiomet deveniseră cei mai bogați fermieri din ținut. Știți, în viață se întâmplă destul de des ca un sărac să devină bogat, deci nu avem de ce să ne mirăm, dar putem fi uimiți când niște oameni răi devin buni. Astfel s-a întâmplat cu Ghiom și Ghiomet al lui. De când nu mai trăgeau mâța de coadă și aveau o casă nouă, deveniseră iar buni și miloși ca odinioară. Și-au dat seama că țineau foarte mult la nepoata cea firavă, dar numele ei adevărat tot nu și l-au amintit. Ar fi dorit acum să facă din fetiță o domnișoară răsfățată și mofturoasă. Aveau cu cine să discute? Sora săracilor nu le dădea ascultare. Fetițo, fetițo, nu te mai trezi în zorii zilei. Acum avem servitoare și multe. Fac ele tot ceea ce trebuie. Tu odihnește-te, joacă-te, mănâncă bine. Într-un cuvânt, bucură-te de viață. Unchiule, da? Ți-aș face pe plac, dar sunt învățată să mă trezesc pe la 5 dimineața. Și nu mai pot schimba obiceiul. Mie îmi place să fac treabă împreună cu servitoarea. Nu, fetiță dragă. O să mergem după amiază la magazinul de modă din oraș. Da, da, mergeți împreună, da. Trebuie să vezi ce rochie cu dantele au adus. Și pantofi. Da, dar rochie e chiar mărimea ta. Am cerut să fie oprită pentru tine. Foarte bine ai făcut, Dantele? Dantele? Mătușă Ghiomet, nu mi se potrivesc mie rochile cu volane și dantele. Eu sunt mulțumită că am haine groase pentru iarna asta. Sărăcia mi-a prins foarte bine. Da, vai de mine. Dar cum pot spune asta, draga mea copilă? Da, nu chiar. Spune așa. Sărăcia m-a învățat să știu să fiu bogată. Nu văd de ce aș risipi banii pe rochii și alte fleacuri. Păi dar de ce nu? Păi noi avem bani mai mulți decât ne trebuie din vânzarea legumelor, fructelor, grânelor care se fac la fermă. Mătușă dragă, s-ar putea să mă înțelegi într-o zi. Știa sora săracilor ce știa. Făcea și acum multe pomeni. Săracilor nu le mai dădea bani, ci carne, ouă, lapte, îmbrăcăminte, bunuri care le erau de folos. De ce? Pentru că nu se spune degeaba că banul este ochiul dracului. Mulți oameni când se văd cu bani se schimbă în rău. Unii devin avari și îngrămădesc bani peste bani numai pentru a avea ce număra. Alții devin robii băuturii și ai plăcerilor, ai luxului deșanțat. Sora săracilor nu știa prea multe despre toate acestea, dar ceva îi spunea că aurul sunător nu era cel mai bun lucru din lume. Se ducea uneori în podul din vechiul hambar. Podeaua gemea de greutatea banilor. De câte ori vin în pod, nu mă simt în largul meu. Ce să fac? Aș vrea să-i fac să dispară pentru totdeauna. Cum? Ah! Știu! Îi pun în vechea punguță, cea pe care am cusut-o aici, la lumina lunii. Așa vor dispărea toți banii ăștia. O să-mi ia ceva timp, dar merită. Sora săracilor n-a spus nimănui nimic și s-a dus pe ascuns în pod cu punguța ei fermecată. S-a ferit să lase bănuțul coclit pe fundul pungii și astfel monedele au dispărut rând pe rând, fără urmă. Se simțea din nou bine în podul cu mobile vechi. Au trecut ani, bătrânii Ghiom și Ghiomet au plecat într-o lume mai bună, lăsând-o singura stăpână a fermei. Ori de câte ori se adunau prea mulți bani în pod, sora săracilor îi făcea să dispară ca și altă dată cu ajutorul punguții. Avea mereu grijă să nu devină prea bogată, căci, se gândea, bogăția când e foarte mare strică inima omului. Într-o zi și-a dat seama că avea prea multe pământuri. Atunci a început să dea când unuia, când altuia câte un teren pe care să-și facă o gospodărie. Ce-mi trebuie mie atâta pământ? Pământuri până în zarea albastră. O să-i dau azi un petec de câmpie și fetei care mă ajută la bucătărie. Nu știu de ce, acum mă întristează puterea ascunsă a bănuțului coclit. L-aș arunca, ca să nu mă mai ispitească să-l mai folosesc. Nu, se pot întâmpla grozăvii dacă încape în mâna cui nu merită. Nu-l pot arunca nici în râu, nici pe câmp. Mă simt copleșită de forța pe care mi-o dă vrând nevrând. Acum, când am mai crescut, o înțeleg pe cerșătoarea cu ochii strălucitori. În mâna unui om rău și lacom, bănuțul poate face prăpăd. Femeia mi l-a dat mie. Mi-a spus să fac ce mă va îndemna inima. Am făcut pomen tuturor oamenilor sărași din ținut. Am devenit bogată. Acum nu mai trebuie bănuțul. Ah, ce mult mi-aș dori să îl pot înapoia cerșetoarei, cu chipul înconjurat de raze. Sora săracilor a trecut o panglică prin bănuțul găurit în mijloc. Îl purta la gât ca pe o amintire scumpă, dar bănuțul uzat îi se părea greu, teribil de greu. Fata se gândea că nu mai avea nevoie de miracolele pe care le putea face bănuțul. Munca și gândurile bune împlineau și ele astfel de miracole, dar miracole totuși. A început să o caute pe femeia darnică de odinioară. Pe oriunde merg, o caut din ochi pe ea, prea bună cerșetoare. Mi se pare că o zăresc la colțul străzii, alerg să o prind, dar nu e ea. Cred că o văd stând pe o bancă de piatră, mă apropii în grabă. Nu este ea. Sunt disperată. Acum apune soarele și trebuie să mă duc acasă. O să intru întâi în biserică, să mă rog. Sora săracilor s-a îndreptat înspre capătul bisericii, acolo unde era o capelă mică, liniștită, locul ei preferat. Se ruga des în capela cu boltă joasă, în care se strecura puțină lumină prin vitraliile albastre. Ciudat, în ziua aceea, razele roșietice ale soarelui gata să apună pătrundeau până în capelă. Îngenunchiată pe dalele de piatră, sora săracilor a ridicat privirea și a zărit rama unei icoane. Era prima oară când vedea icoana din capelă și a plecat din nou capul și a început să se roage. Pe la jumătatea rugăciunii a ridicat iar ochii. Prin cine știe ce capriciu al reflexiei, raza de soare se reflecta în pictura din ramă. Din tablou părea să iasă o stranie lumină aurie care se proiecta și pe peretele înnegrit de timp. Capela cea mică devenise parcă infinită. Pictura o reprezenta pe Fecioara Maria adormindu-l pe copilul Iisus pe genunchii ei. Am văzut într-unul din visele mele această pictură. Am văzut-o pe Sfânta Fecioară. L-am văzut pe pruncul divin. Și ei mă recunosc pe mine. Fecioara și pruncul îmi zâmbesc din tablou. Coboară de pe perete. Vin spre mine. Delirez? Nu. E adevărat. Eu sunt cerșetoarea din ceruri. Sărmanii oameni de pe pământ îmi aduc ofrandă prin lacrimile lor. Eu îi ajut pe sărmani. Le ușurez suferințele. Eu duc acolo sus lacrimile amărâților. Se adună prin secole și creează comori de fericire pentru cei aleși. Sfântă Fecioară, te-am căutat. Știu, fetițo. Eu merg prin lume în zdrențe, îi mângâi pe dezmoșteniții soartei, îi fac pe bogătari să devină miloși. M-ai ajutat și pe mine. Te-am văzut într-o seară și te-am recunoscut. Tu erai cea pe care o căutam mereu. Când întâlnesc un înger pe pământ, îi încredințez o parte din misiunea mea. Am pentru acei îngeri pământeni bani din ceruri, bani care atrag binele. În mâinile celor ca tine, banul ceresc face minuni. Da. Banul primit de la tine a făcut multe minuni. Știu, sora săracilor, știu. Vezi? Și micul meu Iisus știe și îți zâmbește. Este mulțumit de faptele tale. Prin tine vor urca la ceruri toți sărmanii pe care i-ai salvat cu bunătatea ta. Aș vrea... Știu. N-o să mă supăr. Iau înapoi banul care acum îți îngreunează sufletul. Îți mulțumesc, Sfântă Fecioară. Prungule Iisus, ai milă de mine. Sora săracilor asculta în extaz vorbele divine și viziunea strălucitoare se reflecta în ochii ei mari. Sfânta a întins mâna și i-a luat de la gât panglica pe care atârna bănuțul cel vechi. Raza soarelui l-a apus, s-a ridicat încet, odată cu imaginea Fecioarei cu Iisus, și ei i s-a părut că s-au închis porțile cerului. Viziunea s-a estompat treptat și lumina se proiecta acum doar pe partea de sus a ramei aurite în care era pictura. A fost adevărat? Mi s-a părut? Nu! A fost adevărat! Mi-a dispărut greutatea de pe piept. Bănuțul nu mai este la gâtul meu. Mulțumesc, Doamne! Mulțumesc, Sfântă Fecioară! Sora săracilor s-a închinat cu umilință în capela din nou întunecată și a plecat acasă. A trăit ani mulți, liniștiți, până în ziua în care a venit îngerul care o aștepta încă de pe când era o fetiță pirpirie. A condus-o în rai și s-a reîntâlnit cu mama și cu tatăl ei. Nu lipseau unchiul Ghiom și mătușa Ghiomet? La mai mult de 100 de ani după moartea sorei săracilor, oricât ai fi căutat în ținutul ei, nu mai exista picior de cerșetor. Faptele fetiței dăduseră roade. Nu se știe cum, la nevoie și la necaz, oamenii harnici, dar și săraci cu duhul, cărora le aparține împărăția cerurilor, descopereau bănuți de-ai Sfintei Fecioare. Ați ascultat Sora Săracilor de Emil Zola. Traducere și dramatizare radiofonică de Sanda Socoliuc. Distribuția a fost următoarea: povestitorul Mihai Mălai Mare, fetița Sora Săracilor Alina Teianu, Ghiom, unchiul fetei, Eugen Cristea, Ghiomet, mătușa fetei, Cătălina Mustață, femeia cea sărmană, Janin Stavarache, un fermier, Ștefan Velniciuc, o femeie, Violeta Berbiuc, copiii, Ioana Barbu și Andrei Țârdea, coloana sonoră, Vasile Manta, regia de montaj, Radu Verdeș, regia de studio, Violeta Berbiuc, regia muzicală, George Marcu, redactor și producător Irina Soare, regia artistică Vasile Manta, producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, ianuarie 2011.